mamizi ni yangu family. Haina ubishi ni mesema mimi. Kasorochi kiumbe msimdai. Ali aidi mwenyewe mzazi. Atalipia wanangu skuli. Na mamini sina wasi wasi na yeye. Kwa na picha vitu katumwa huyu na mamluki.